Hi mga kapasta, ako po si Romy. Itong kwento ko, kwento lang sa amin ni tatay. Noon kasi grade 3 raw si tatay nang lumipat sila sa may parteng Isabela. Doon na lumaki si tatay hanggang sa magkolehiyo. Pero matapos gumraduate, lumipat din daw si tatay dito sa Quezon City kasi nandito talaga yung mga trabaho. At dito niya nga rin nakilala si nanay. Marami pong kwento sa amin si tatay tungkol sa Isabela. Kasi malapit daw sa bahay nila ang dagat. Tapos napapalibutan yung lugar nila ng makakapal na gubat, pati na rin mga ilog. Lukuban lang daw ng dilim ang paligid ay nagsasara na agad sila ng bahay. Kasi may mga usap-usapan daw tungkol sa mga aswang sa barangay nila. Kwento tungkol sa mga engkanto, lamang lupa, duwende, diwata at marami pang iba. Nung mag-high school si tatay, may nagbukas ng kumpanya na pagawaan ng plywood sa kanila. Nag-apply si tatay kasi nga malaki naman daw ang katawan niya. Kayang-kaya niya yung trabaho. Naging kargador siya ng mga materyales. Yung mga kasama ni tatay sa trabaho, mga kabarangay niya rin. Kwento ni tatay, may lagi raw siyang kasama noon na kabarkada, si Aldo, na inaanak pa ni Lola. Kapag uwian galing trabaho, lagi silang magkasama magbike pa uwi. Makapal na gubat daw ang dadaanan pa uwi. Isang beses tumigil daw bigla si Aldo sa pagbabike. Si tatay naman, syempre tumigil din. Tinanong niya kung bakit ito huminto. Pinatahimik ni Aldo si tatay, tapos tinuro yung mataas na puno. Lumapit si tatay. Pagtingala niya, sabi ni tatay, nakita niya yung isang itim na ibon na nasa sanga. Parang manok daw yung laki ng ibon. Tapos yung balahibo sobrang itim. Paglingon daw nung ibon sa kanila, kulay pula yung mata ng ibon na yon. Nakita ni tatay na kumuha ng bato si Aldo. Nakita niyang nakangiti pa raw yung loko. Parang alam na ni tatay kung anong gagawin ng kaibigan niya. Kaya pinigilan daw ni tatay. Pero hindi talaga nagpaawat si Aldo. Tinulak niya si tatay. Pagtingin ni tatay sa ibon, parang nakatingin din daw yung hayop na yon sa kanila. Bumuelo si Aldo, tapos tsaka nito binato yung hawak. Tinamaan sa dibdib yung ibon. Nagtalsikan yung mga balahibo, tapos nahulog sa lupa. Patay na. Sabi ni tatay, hindi niya raw kinausap si Aldo habang pauwi sila. Kinagabihan, Sir Neb, napanaginipan ni tatay na yung ibon daw na nadaanan nila sa sanga ay lumaki ng lumaki hanggang sa naging kasing laki ng isang bahay. Tapos lumipad daw ito palapit sa kanila, tsaka dinagit si Aldo. Kinabukasan, hindi nakita ni tatay si Aldo sa trabaho. Naisip niya baka nalasing na naman kinagabihan, kaya may hangover pa. Pero pag uwi niya, nakita niya na maraming tao sa bahay nila Aldo. Lumapit si tatay, nagtanong-tanong kung anong meron. Sa kanya lang nalaman na hindi na raw pala nagising si Aldo sa nakalipas na gabi. Binangungot daw habang tulog. Takot na takot daw si tatay sa narinig niya. Naisip ni tatay yung ibon. Kwento ni tatay sa amin, ilang araw din daw siyang ginambala nung itim na ibon na yon sa panaginip. Naisip niya nga na baka siya naman ang isunod ng ibon. Kaya ang ginawa niya, pinuntahan niya yung lugar kung saan binato ni Aldo yung ibon. Hinanap niya yung patay na ibon. Nakita niya sa paanan ng puno. Pero ang pinagtataka raw niya, Sir Neb, hindi man lang nilalanggam o naaagnas yung itim na ibon kahit matagal na yung nandun. Nilibing ni tatay sa lupa yung ibon. Simula nga noon, nawala yung masasamang panaginip na naranasan niya. Lagi sa aming sinasabi ni tatay na wag daw kaming basta-basta papatay ng mga hayop kasi marami raw sa mga engkanto ang mahilig mag-anyong hayop. At kapag nasaktan mo sila o napatay, hindi mo gugustuhin ang mga bagay na pwedeng mangyari. Sir Neb, magandang araw po. Ako po si Eleanor. Matagal na po akong nakikinig sa channel mo. Pero ngayon lang nagkalakas ng loob na ibahagi rin ang sarili kong karanasan. Tungkol po ito sa banig na nabili ko sa Ukay-Ukay. Kalimitan po ang tinda sa shop na yon ay mga ukay-ukay na damit, sapatos at bag. Naligaw lang yung banig at nagustuhan ko naman. Maganda kasi yung pagkakahabi at mukha talagang matibay. Maganda rin yung kulay, light brown, parang banig nung araw. Dito po kasi sa amin sa probinsya, Sir Neb, ay gusto pa talaga naming nahihiga sa banig. Tapos may kulambo, doon kami komportable ng mga anak ko. Yun na rin pati ang nakasanayan namin mula pa man nung bata pa ako. Naaalala ko sila nanay at tatay kapag nakahiga ako sa banig. Madalas magbunga nga si nanay noon kapag tanghali na ay hindi pa nababalumbo ng banig. Si tatay naman ayaw na hindi nalalabhan yung banig sa loob ng isang linggo. Ayun nga po at nabili ko yung banig na yon, Sir Neb. Isang gabi habang nahihimbing na yung mga anak kong nakahiga sa banig at natatakluban ng kulambo, bigla akong naalimpungatan dahil parang may naglilikot sa loob ng kulambo. Akala ko nga yung anak ko na 3 taong gulang. Akala ko nagising siya o di kaya ay nananaginip ng masama. Pero nakita ko naman na tulog pa rin siya. Gayon din yung 2 ko pang anak na katabi namin. Ganun na lang yung takot ko noon, Sir Neb, nung mapatingin ako sa bandang paanan namin. May nakaupo at sa tingin ko ay hindi tao. Kahit medyo madilim dahil malamlam lang talaga yung ilaw namin, ay aninag ko pa rin na parang magaspang yung katawan niya at mamasa-masa. Tapos nakatingin siya sa akin, kaya kita ko rin yung mukha na may mahabang mata at makapal na labi. Halos panawan ako ng ulirat, nanikip yung dibdib ko at hindi ako makasigaw. Mabuti na lang at saktong kumatok noon yung asawa ko, nakauuwi lang galing sa trabaho. Bigla na lang nawala sa paningin ko yung kinatatakutan ko sa paanan namin. Nung una ay hindi ako nagkwento sa asawa ko dahil ayaw kong matakot siya, lalo at laging gabi na siya umuuwi. Mas lalo namang hindi ko sinabi sa mga anak ko dahil maliliit pa sila, isang 3, isang 6 at isang 10. Siguradong doble sa takot ko ang mararamdaman nila. Pero nung mga sumunod na araw, Sir Neb, ay hindi na ako makatulog. Lagi kong nai-imagine yung nakita ko sa bandang paanan ng banig namin. Tuwing ipipikit ko yung mga mata ko, ay tumatalas yung pakiramdam ko kung may gagalaw ba o wala sa higaan namin. Para na akong napaparanoid sa kakaisip doon sa ibang klaseng nilalang na yon. Hanggang sa hindi na ako nakatiis at nasabi ko na rin sa asawa ko. Nung una sabi ng asawa ko baka raw nanaginip lang ako o namalikmata. Minsan daw kasi yung panaginip parang totoong totoo na nangyari, pero hindi naman pala. Iginiit ko sa kanya na hindi ako nanaginip. Totoo na may nakita akong nilalang sa paanan namin. Sa tagal namin sa bahay at lugar na yon ay hindi pa kami nakaranas ng ganoong kababalaghan. Kaya nagpasya yung asawa ko na itapon namin yung binili kong banig. Dahil baka raw yun ang dahilan kung bakit nagpakita sa akin yung kakatwang nilalang na yon. Hindi namin alam ang connect ng nilalang na yon doon sa banig na nabili ko. Basta sinunod ko na lang yung asawa ko. Mula nga nang mapalitan yung banig namin ay natahimik na ang kalooban ko. Magandang araw sa mga avid listener nitong channel. Marvin ang pangalan ko. Isang company supervisor ng isang newspaper company dito sa probinsya ng Sorsogon. Sinend ko po ito para ikuwento ang isang bagay na nangyari sa akin nito lang last year. Simula bata pa, Sir Neb, lolo ko na ang nagpalaki sa akin. Driver po siya. Dahil nga hiwalay si mama at papa, naiiwan lagi ako sa bahay nila lolo. May trabaho si mama sa Maynila, habang si papa may sarili na ring pamilya. Pero paminsan-minsan naman ay dinadalaw niya ako at nagbibigay rin siya ng panggastos ko noon. Lumipas nga po ang mga taon at nakapag-graduate ako ng college at nakahanap ng trabaho. Si Lolo laging nasa tabi ko para suportahan ako sa kung anumang bagay ang gusto kong gawin. Kaya nga noong 2021, nang ma-stroke siya, ay ginawa ko talaga lahat para bumuti uli ang kalagayan niya. Kumuha ako ng nurse na magbabantay sa kanya lagi kapag nasa trabaho ako. Lahat ng therapy na kailangan ay ginawa namin. Pero sabi ng doktor, masyado na raw matanda si Lolo, kaya talagang nahihirapan na siyang makarecover sa nangyari. Nitong 2022, umuwi si Mama para siya na lang daw ang magbantay kay Lolo. Dumalas na yung pagkakaospital ni Lolo nung pumasok ang 2022. Dumami lalo yung mga maintenance na kailangan niyang inumin. Umabot nga sa punto na tinanong ko yung doktor kung okay lang ba na pinagsasabay-sabay ang ganoong karaming gamot. Pero sabi niya, no choice na raw kami. Mga October, naka-oxygen na lagi si Lolo. Hindi na siya nakakahinga kapag walang oxygen na nakapasak sa mukha niya. Tapos kapag gabi, lagi kong naririnig yung mga ungol niya dahil sa sakit na nararamdaman. Hindi rin ako makatulog nung mga araw na yon dahil alam ko na isa lang ang kahihinatnan ng kalagayan ni Lolo kalaunan. Last week ng October, habang lunch break sa trabaho, kumakain ako sa karinderya malapit sa office nang may lumapit sa akin na pulubi. Lalaki siya, maliit lang, sobrang dumi ng damit pati yung muka. Pagkakitang pagkakita ko doon sa pulubi, Sir Neb, hindi ko alam kung bakit, pero naiyak na agad ako. Nakaramdam ako ng kung anong kalungkutan. Parang noon pa lang alam ko na hindi magandang balita ang sasabihin niya. Tinitigan niya ako, tapos sabi niya, Marvin, umuwi ka na. Hinahanap ka na ng lolo mo. Hindi ko na inubos yung inorder ko. Nag-half day rin ako sa trabaho. Nag-drive agad ako pa uwi. Sobrang bilis nga ng patakbo ko. Pagdating sa bahay, nakita ko ulit yung pulubi. Nasa harap ng bahay namin. Pero pumasok agad ako. Narinig ko agad yung iyak ni Mama. Kaya sabi ko sa sarili ko, ito na nga yun. Niyakap agad ako ni Mama pagpasok ko sa kwarto. Sabi niya, wala na raw si Lolo. Isang linggo ang naging lamay sa bahay namin. Sabado namin inilibing si Lolo, kasama sa libingan ni Lola na nauna na sa kanya. Ang bigat ng pakiramdam ko noon, Sir Neb. Pero inisip ko na lang na mas okay na siguro ang ganoon para matapos na rin ang paghihirap ni Lolo. Etong sunod na nangyari, Sir Neb, ewan ko kung dala na lang ng sobrang kalungkutan ko sa pagkawala ni Lolo. Kasi habang nasa kotse kami pa uwi, nakita ko doon sa malapit sa puntod yung pulubi. Katabi niya si Lolo. Kumakaway si Lolo sa direksyon ko. Nakangiti. Naglakad sila palayo, tapos biglang naglaho. Pag uwi ko nung araw na yon, alam ko na masaya na talaga si Lolo. Parang nawala lahat ng bigat at kalungkutan na naramdaman ko. Alam ko tahimik na ang kaluluwa niya. Sabi ni Mama sa akin, bago raw namatay si Lolo, sinabi nito na babantayan niya kami kapag pumanaw na siya. Magandang araw po sa iyo, Sir Neb, at sa lahat ng nakikinig. Debbie po ang pangalan ko. Taga Ilocos pero matagal na rin akong namamalagi dito sa Maynila. Naisipan ko pong i-share sa inyo yung kababalaghang naranasan ko noong nasa Ilocos pa ako. May kaibigan po ako noon sa Ilocos na mahilig magregalo tuwing birthday ko at tuwing Pasko rin. Si Bekang. Noong 25th birthday ko ay niregaluhan niya ako ng banig. Nagtaka ako kung bakit banig ang niregalo niya sa akin. Sabi niya kasi pinasalubong daw yon sa kanya ng ninang niya galing sa Bacolod. Eh hindi naman daw siya nagbabanig. Alam daw niyang ako ang nahihiga sa banig, kaya naisip niyang iregalo na lang sa akin. Tapos ng pag-uusap naming yon ay nabalitaan ko na lang na lumipad na si Bekang patungong Hong Kong. Tinulungan pala siya ng ninang niya na makapag-apply doon sa amo rin nito bilang DH. Noong una, nakakabalita pa ako kay Bekang. Mukhang okay naman ang naging kalagayan niya sa Hong Kong. Mabait daw yung amo. Pero kalaunan nung naging busy na ako sa trabaho, ay wala na rin akong naging balita tungkol sa kanya. Isang beses noong bumili ako sa tindahan, sinabi nung tindera na lumipat na raw ng bahay yung pamilya ni Bekang sa Antipolo. May nabili raw kasing lupa doon si Bekang. Natuwa naman ako para sa kanya. Makalipas pa ang ilang araw, bigla ko na lang napanaginipan si Bekang. Sa panaginip ko ay iniaabot daw niya sa akin yung banig na regalo niya. Sinasabi niya na kapag namatay daw siya, ay ibalot na lang siya sa banig at paanurin sa dagat. Biruan namin yun nung magkasama pa kami. Pagkatapos niyang sabihin yun, Sir Neb, bigla ko na lang siyang makikitang duguan habang papalayo sa akin. Paulit-ulit na ganoon ang panaginip ko tungkol sa kanya. Nahihiwagaan na ako at nagsisimula na rin akong matakot. Kasi iniisip ko kung may kahulugan ba ang masamang panaginip ko na yon tungkol sa kanya. Hindi ako mapakali kasi natatakot na rin ako sa sunod-sunod na gabing yun ang laman ng panaginip ko. Kahit panaginip lang siya ay ayaw ko na talagang danasin dahil para na akong babangungutin. Hindi pa uso noon ang social media, kaya naghanap ako ng mapagtatanungang kamag-anak o kaibigan namin tungkol kay Bekang. Gusto kong malaman ang kalagayan niya. Nangilabot na lang ako, Sir Neb, nung may nakapagsabi sa akin na namatay na raw si Bekang. Nung magbakasyon daw ito mula sa Hong Kong, doon daw ito binangungot. Ang nakakagimbal sa natuklasan ko, bago raw mamatay si Bekang, ay nagkwento ito sa pinsan niya na lagi raw niya akong napapanaginipan na sinusoli ko raw yung banig na regalo niya sa akin. Tapos bigla raw akong magiging duguan sa panaginip. Hula raw nila ay yun din ang naging bangungot ni Bekang na naging sanhi ng kamatayan niya. Bigla akong naguluhan at napaisip kung bakit pareho kami ng panaginip. Kung yun ang naging dahilan ng kamatayan niya, baka yun din ang maging dahilan ng kamatayan ko. Talagang hindi ako natahimik noon. Ilang albularyo ang nilapitan ko para malaman ko ang ibig sabihin nun. May nagsabing baka raw balot ng sumpa yung banig. Meron din namang nagsabi na baka pag-aari ng patay ang banig. Dahil walang kasiguraduhan ang lahat ng sinabi sa akin, Sir Neb, kaya sa Diyos na lang ako lumapit. Sa takot ko rin ay sinunog ko yung banig na regalo ni Bekang. Siguro dala na rin ng araw-araw na pagdarasal ko. Ay heto ako, Sir Neb, at buhay pa rin at walang masamang nangyari. Ako po si Jeric, Sir Neb. Sana ay mapansin mo rin itong pinadala kong kwento tungkol sa kapatid kong may kakulangan sa pag-iisip. Siya po ang pangatlo sa aming limang magkakapatid at ako naman ang pangalawa. Tawagin na lang po natin siyang Letlet. 20 years old na siya nun, pero ang isip niya ay parang sa 4 na taong gulang pa lang. Madalas din siyang may sakit, kaya lagi lang siya doon sa higaan niyang banig. Ang buhay niya po ay umiikot lang sa banig na yon, sa hagdanan namin sa harap ng bahay at sa bintana. Sa 3 bahagi ng bahay na yon mo lang siya makikita. Nakatulala, minsan tumatawa kapag kinakausap namin, pero madalas talaga ay wala siyang imik. Bago sumapit ang 21 niyang kaarawan, ay binawian ng buhay si Letlet. Halos gumuho ang mundo noon ni nanay dahil mahal na mahal talaga niya si Letlet. Lagi siyang nahihiga at halos ayaw niya nang umalis sa banig ni Letlet. Isang gabi nagising ako. Bumangon ako para uminom ng tubig sa kusina. Patungo roon ay madadaanan ko yung higaan ni Letlet. Nakita kong may nakahiga doon. Inisip ko si nanay yon, kasi nga laging doon natutulog si nanay sa higaan ni Letlet. Nakatalikod lang ito ng higa. Kinumutan ko pa ng maayos kasi yung kumot nandun lang sa paanan niya. Eh malamok pa naman at maginaw nung gabing yon dahil nakatutok sa kanya yung electric fan. Tapos naglakad na ako patungo sa kusina at pupungas-pungas pa dahil sa antok. Pero Sir Neb, biglang nawala yung antok ko nung makita ko si nanay sa kusina na nagtitimpla ng kape. Nagulat din siya nung makita ako. Ba't daw hindi pa ako natutulog? Siya raw ay hindi makatulog, kaya nagtimpla muna siya ng kape. Habang nagsasalita si nanay, ako naman ay nanlalamig ang pakiramdam kasabay ng panlalaki ng ulo ko. Nilingon ko yung higaan ni Letlet at wala na yung nakahiga roon kanina na inakala kong si nanay. Tinanong ako ni nanay kung anong nangyayari sa akin dahil nakita niya na namumutla ako at napansin din niya yung kawalan ko ng kibo habang kinakausap niya ako. Hindi naman ako nagdalawang isip na sabihin sa kanya yung nakita ko. Akala ko ako talaga ay siya yung nakahiga sa banig ni Letlet at kinumutan ko pa nga. Nanghilabot din si nanay pero naisip niya na baka ang multo ng kapatid ko mismo ang nakita ko. Magkabulto kasi sila ni Letlet. Dahil sa kwento kong yon, Sir Neb, ay umiyak ng umiyak si nanay. Baka raw hindi pa matahimik ang kapatid ko sa kabilang buhay. Baka raw hinahanap nito ang pagkalinga niya. Niyakap ko si nanay at sinabing hindi talaga matatahimik si Letlet kung hindi niya ito pakakawalan sa isip niya. Hindi maalis sa akin yung pangyayaring yon, Sir Neb, dahil malinaw na malinaw sa akin ang nangyari. Yung nakita kong nakahiga ng patalikod at kinumutan ko. At yung pagkakita ko kay nanay sa kusina ay paulit-ulit kong naiisip. Sinabi ko kay nanay na baguhin na ang pwestong yon. Alisin na ako doon yung higaang banig ni Letlet at bumalik na siya sa totoong higaan niya. Kasi sa tuwing mapapatingin ako doon, Sir Neb, ay hindi si Letlet ang naaalala ko, kundi yung kakatwang nakita ko roon. Hindi ko talaga maiwasan na hindi matakot kahit pa sabihin ni nanay na baka multo yun ng kapatid ko, kaya wag ko raw katakutan. Nagparamdam lang daw ito sa akin. Ayoko pa rin, Sir Neb, kasi kahit lalaki ako at matapang sa ibang bagay, pagdating sa multo ay naduduwag talaga ako. Nung una hindi nakinig sa akin si nanay na tanggalin yung banig ni Letlet doon. Pero dahil na rin sa udyok ng mga kapatid ko, kaya napilitan na rin si nanay na sundin ako. Kahit papano ay unti-unti ko nang nakalimutan ang takot ko sa pangyayaring yon. Shane po ang pangalan ko. Panganay ako sa aming magkakapatid. Ito pong story na isishare ko ay nangyari noong minsang magkasakit ang kapatid kong si Alfred. Sunod po siya sa akin, Sir Neb. Kami lang dalawa ang anak nila Mama at Papa. Sakitin talaga si Alfred noon pa. Konting ambon lang magkakalagnat siya. Sanay na rin kami ng family namin sa kanya. Kaya si Mama overprotective sa kapatid ko na yon. Bawal ang overnight, bawal maligo sa ulan, bawal sa mga lugar na maalikabok. Sabi nga nung ilang pinsan namin, kung sino pa raw yung lalaki, siya pa raw ang mas mahina ang immune system sa aming dalawa. Pareho kami ng school na pinapasukan ni Alfred noon. Kaya kapag uwian, lagi ko siyang sinasabay. Pinapabaunan siya ni Mama ng mask, kaya sa commute pa uwi lagi niyang suot yon. Taong 2012, fourth year high school na ako noon. Habang si Alfred naman, first year. Inabot siya ng ulan sa labas. Kinagabihan noon, sobrang taas ng lagnat niya. Sa sobrang taas, kinukumbulsyon na siya sa higaan. Marunong na ako noon mag-drive ng kotse namin, kaya dinala namin si Alfred sa ospital. Mabuti nga at hindi ako nahuli noon, Sir Neb, kasi wala pa akong lisensya. Habang nandoon kami, lumabas ako para tawagan si Papa at sabihin sa kanya kung anong nangyari. Habang kausap ko si Papa, napansin ko itong lalaki na nakatayo doon sa pinto ng ward namin. Manipis lang yung buhok niya, maputla yung complexion at nakaitim na long sleeves. May iba pang pasyente sa loob ng ward, pero sa kama ng kapatid ko talaga siya nakatingin. Akala ko kung sino lang nabantay ng ibang pasyente doon, pero bigla na lang tumagos sa kanya yung babae na lumabas mula sa ward namin. Nagulat ako kasi anong klaseng nilalang ba ang tinatagusan lang ng mga taong dumadaan sa kanya. Tumakbo ako papasok. Sabi ni Mama, mas lumalala pa yung kalagayan ni Alfred. Nasa pinto pa rin yung lalaki, hindi umaalis. Naalala ko yung sinabi sa amin ni Father. Active kasi ako sa church namin, at isa sa mga tinuturong dasal sa amin ni Father ay prayers to ward off evil spirits. Sinabi ko kay Mama yung nakita ko, at sinabi ko rin yung tungkol sa dasal na tinuro sa amin ni Father. Buong gabi kaming nagdasal ni Mama hanggang dumating ang umaga. Kitang-kita ko kung papanong parang nalusaw yung lalaki na nasa pinto. Kahit na wala yung lalaki, nagpatuloy pa rin kami ni Mama kasi sabi ko baka bumalik uli siya. Tumigil lang kami nang datnan kami ni Papa. Nung magkamalay si Alfred, sinabi niya sa amin ni Mama na napanaginipan niya raw na may lalaking naka-long sleeves na gusto siyang isama kung saan. Pero bigla na lang daw nagkaroon ng kung anong barrier yung palibot niya. Hindi makapasok yung lalaki, kaya kalaunan ay umalis na lang ito. Nagkatinginan kami ni Mama kasi tugmang tugma yun doon sa nakita ko. Gumaling din naman si Alfred Cernev. Naging sakitin pa rin siya pero hindi naman na naging kasing grabe nung nangyaring yon. Kahit hanggang ngayon po, iniisip ko pa rin kung ano kayang nangyari kay Alfred kung hindi namin napaalis yung lalaking yon. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Ambar Horror Stories. Bali, dalawang